עכשיו סטוריש ממש וחומש, ואת השני, כשרעשה רבתי, זהנו כשה רבתי. נשאר מאחור דגים, ידי גם הרדים. דגם הרדים, סינדים? סינדים, למה זה שרה מנשאר מאחור דגים? נשאר מאחור דגים. עליכם, נשאר. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال ما الإحسان قال تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك احسان معنای لغوی شما متوجه بیتیو فهمتو فلا احسان مابد دو قسمیم احسان ظاهری احسان معنوی احسان ظاهری هم آئی کسی مابد آئی دو درجیان یا درجه فرضیت ہوتی فرضیت واجبیت یا درجہ یای مسئولیت مستحبیت احسان در درجہ فرضیت مانا ہمشہ کہ ہما فرض ایک در عبادت موجود ہے ہما فرض ہے با وجہ احسن خوبترین طریق با خشن و خضوع انجام بدے سنت ہما دھرتی و مستحب ہم چو واجب ہمی روکان ہر قدر خوب بکنے احسان ظاہری شما احسان معنوی کے نہایت ہما خشوع خضوع نام پدا ہمائی ہم کہستے ہیں احسان معنوی ہم آئی دو درجہ داری بازی نزدکائی حدیث مبارک ای زمرک تعبد اللہ کانک تراف ایل لم تکن تراف انہو یراف آنی بہمات مین درجہ انی ملا نسبت کنا فلا سائدہ اول شما بفہمی کہ لفظ ان واجہ پرمائش کو کہ تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک یہ ان لم تکن تراہ بارے علماء در بارے اینا دو گروہ علماء یک گروہ کائلنک ان شرطیہ ہیں گروہ دیگر کائلنک ان وصلیہ ہیں مثلا جمهور محدثین اکثرش قائلان کہ این ادا شرطیه ہیں علامہ نووی و علامہ سندی این دوی حضرات آیا این وصلیہ قرار دیں تو لہذا وقتی کہ انا شرطیہ یا وصلیہ بکنے دورا دورا لہذا ای لفظانی توضیح و ترجمہ و آدھگر دیکھ دور دیا ہے خلاصہ اگر ان شرطیہ قرار لگنی وہ چیزیں دو چیزیں بہن مخیا کی عشق بہن تعبد اللہ کا انکا ترائی یکی فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ فَإِنَّهُ يَرَاكَ جواب جزائی بھی پائی ہے اِن لَمْ تَكُنْ تَرَا پس اگر تو آئی ہے اگر تو ہستے کہ آئی تو نگن دے کم از کم آئی و ترگن دی محلی تا آوادی چی بیشی دیگر جزئی قرار گرفت آئی دیگر موضوعی نیمارا اشارہ بھی اگر ان شرطیہ بکنے ان شرطیہ جملہ اولاش جملہ ثانیہ جدا کو اگر نہ آوادی بوشی کہ ان وصلی ہیں گر محاشک جملہ ماوادی جملہ اولا وصل بھی ہمیں یک جملہ جملہ قرار گری مفہومیت کی خیر یہ حضرات جمہور قائل ہوتاں کہ ان شرطی ہے وہ ہم بیتبار نحوہ ہمیں تائید ہوتاں کہ ان شرطی ہے تو خلاصہ ادا ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ دیگر محدثین قائل ہوتاں کہ یہ دو جملہ ہیں دو حلیہ کی بزورہ بیق مضمون سر دلالت کا آرشان پر لم تکن ترا اول جملے کے تعبد اللہ کانک تراہ اسی اشارے و مقام مشاہدہ نزد صوفیہ جولا فَإِن لَمْ تَكُن تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكِ دومی مقام شن مقام مراقبہ چونکہ صوفیہ شن نام مقام مراقبہ کنا اول درجی نام مقام مشاہدہ کنا مقام مشاہدہ نزدیک اہل سلوک اہل عرفان ہما مقام یہ نام ہے کہ عابد عبادت کنندہ بوت نور بصیرتا چبی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دول تصور کن کہ اللہ جل علی شانہ آئی بوت چمع شخص اللہ زندگی و برآئیہ ایک حالتی ہیں چی مستولی و غالب بھی کہ انسان چو بھی در ہمی خیالات چو مستغرق بھی کہ گویا اللہ تعالی ہم چو گندگی چی نام مشاہدہ ہم کنان در اطلاع صوفیہ دومی مرتبہ آئی نام کنان مراقبہ مراقبہ ہمشی نام ایک انسان با ای حالت درنے ایک پہد ہوئی مغلوب الحال بھی اللہ سبحانہ وتعالی مثل گندگی چیزی تصور بکنی محلتا بلکہ یہ رول دانکہ اللہ من گندی بطبق آیا کو ہم معاکم اینما کنتم نحن اقرب الی من حبل الورید نحن اقرب الیکم منکم ولیکن لا تبصرون بئی مفہون من مطابقا اور یہ میں ادروی ہوتی علما نہیں ادروی حالا بلکہ ادروی علم چشدان کہ اللہ تعالی من گندی اگرچہ حالت بسرائی مستولی نہیں مسئولت مشاہدہ در بیشی نام کنم مراقبہ در اصلاح صوفیہ آنو شاہ اتصالی بی تکیف بی قیاس حست رب الناس را با جان الناس یہ ہما اول درجہ اولین یا نگای شاعر شعر اشارہ کن اتصالی بی تکیف بی قیاس حست رب الناس را با جان ناس یعنی بطور تعریف ظاہری نئی ہر دو ہنچے مقامہ کہ انسان تعریف مقامہ ورد مرسی آن پورا پہمت نکا ذوقا بل بس نظر علمی آئین آہمی تعبیر کنگ بھی کہ مقام مشاہدہ کہ اولی جملہ بائی اشارہ تعبد اللہ کانک تراہ عبادت بکا اللہ تعالیٰ گویا کہ تو گوشے آئیا گندگ ہے بہنچی حیثیتی آئی عبادت بکا گویا تو آئی گندگ ہے اگر تو بے یہ درجہ نہیں پہل لم تکن تراہ پس بشارت یہ خبر ہے کہ تو یہ جہاں نہیں رست گئے بے یہ مقام نہیں رست گئے اور اکام از کان این چی تو فکر بکا کہ اللہ وہ تر گندی شکینی سے آجانے با تو خلاصہ علامہ ابن حجر اسقلانی و بسیاری از دیگران آیان قائل ہوتا کہ ادا ہمی دوئے مقامان نیمگا اشارے ہیں مقام مشاہدہ و مقام مراقبہ مشاہدہ منگو تعریف در علم مرتبہ ہمشی ہیں کہ یعنی مشاہدہ ہمائیں کہ عابد عبادت کنندہ معبودہ بنحوے عبادت کم کے اور گویا ہوتی معبودہ بنور بصیرت گندگ ہیں مراقبی معنی ہمشہ کہ آئیویتی معبودہ بنحوی عبادت کن کہ آئیت در خیال آئی بفکر آئی کاملا آئی گویا اللہ تعالی یا حاضر ناظر زان اگرچہ آئی وطن نگن دی بل ہم یقین زان کم من مولا من گن دگن یقینا آئی جیسے من آئی بندگی بمین ہے وکم شینا مراقبی و ہم یہ ترتیبہ ہم آیان کچھ ہیں کہ مشاہدہ آئی صفت حال انسانی آئی نام کنا صوفیان حال اور مشاہدہ یک حالی از حال انسانی اور آئی کہ حسنی از صفت حالی انسانی مراقبہ از صفت علمی انسانی یعنی آپ بدل جائے بدل تعبیری اہل شریعت گوشن کہ عین الیقین علم الیقین مشاہدہ کی نام ہے عین الیقین مراقبہ کی نام ہے علم الیقین حضرت خواجہ نقشبند بخاری جوز کو کہا تصوف رمز چین چنہ فی حسن گوشت تا علم استدلالی کشفی گردن ہمیں معنی کو بسادین نبی تا علم استدلالی یعنی بباز درجہ مراقبہ برو بمشاہدہ برس تصوف بغایت رسل گوشت یہ مقام رسل انتہائی درجہ علیاء مشیہ تا علم استدلالی بے کشفی مبادر دنید بلیسی آئی یک حالی شینش یک علمی چیز یک مراقبہ یک نوع علمی چیز علم ادراک کا آئی نا چیز یک حالی که بسر آئی زندہ سر تعلیم ہوتا آئی مغلوب ہے در احال تو که احال وقت آئی مجبور کن گویا خدا ہنچ بندگی چیز سمچ اہل اللہ نے اکلمہ کا مواد کا اتصالی بیت کا یو بیت قیاس حس را بوناس را با جان راس حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ حضرت حکیم الامت یہ لوگ گندگاں واجہ جو اس کو مدنی مردمی از آواز کلان عمری اصدت کی حضرت شاہ عبدالعزیز شاگرد کی گندگاں نقشبندی سلسلہ مدنی شیخیت حضرت گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ وآلہ الحمدللہ انما بہما مقامی رسنگ کی وجہ کہ میں سجدے لوں گوشتی بس اوقات پوشے میں ہنچ یقین بھی کہ میں اللہ تعالی قدرت دست پادن دیما سجدہ کرنے گو خدا ہنچ پوشے میں گندے گو خدا قدرت دست پادن چیرا میں سجدہ کرنے گو خدا دست پادن سر میں موجود ہے چیما غلب حال نام کنا ہم آقا سے حال شینا مشاہدہ ہمیں چیزی نام میں پانے گا آرے پاؤں تو ہمیں دول دریاب سے مثلا چیز ظاہری چیز ایک مثلا تصور بقاعدہ یک بادشاہی بلندی میں ایک شمیر دیوان دستور لیا کہ کار انجام دے دستور لیا فرمان میں اطاعت بقا انجام دے یکی ہم یہ مردی یہ در حضور یہ مردہ کہاستے بادشاہ یہ کار انجام دا نیچی بھی بادشاہ گندگین انجامی دا ظاہر ہے کہ یہ مرد تمام آدابا بنہوی آئی موازد بھی کہ یک کچکترین حرکتی سنایہ غلط مرد امام مران بچہ اس افسر دیما کوشتا کوشا ہوا تھی کہ چاہران کہ باری دنزی پہنی اسی ریشانہ چھ سرینی کہ باری مرچ میں اسراح کو تگا یا نا بگن دا اعتراض دیگن کہ ریشان سی حکم پہنچے آدھگئے پوچھانے شہری کے بارے یا جاہے قیام بند گواری پیلی کو نہیں اعتراض کرتا تو نظافہ سے لکھتا گیا تھا گیا تھا کسی پہ مردم آمرا کے بچاشم گندی اوہدی عبادت ظاہر ایک بہنچین نحوی کان کہ وہ دائے کوچک درین دن یہ گواری دروک عبادت چوک آیا تھا نہیں کہ در نظر آئیے چاہی کہ مہن کرو کہ چیکنو آو گندگی منابع قائدہ اسی مقام دگری یا کسی کہ بادشاہ پشت دیوال نشتا کسی ما شما دیگه کار امر این انجام بدیم شما بادشاه ما رو نگید یک ما کلاو که چپ چوتی کل بل ها نزدیک کن بگند یا که رو حالی حالی دن این هم طور سه ها بل نه مثل آ آیا شیزوین تا آسمان چیه فرقه فرقه ما شما دیدن آی نام حال مشاهده شی نام کسی که مراق خوب خلاصہ یعنی جمہوری نظر ہمشہ کہ ادائی احسان ہے چبی دو مختلفی مقام ہیں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم با آیا اشارہ فرمائیں احسان دو مقام چمی لہذا کسن چمی احسان ہما تصوفی آئین ہیں ہما خشوعی خضوعی کامل ہیں کامل و ناقص ہیں چمی ہما خشوعی خضوعی کامل درجہ آئی مشاہد ہیں ناقص ترین درجہ آئی کہ کسن مراقب ہیں تصوف خلاصہ ہم کل ہمشین چکو منگو حضرت شاہ صاحب شاہ رقش مندہ گوا کہ تا علم استدلالی کشپی گردت یہ بیو کوپان کی تصوف قائل نا حتما یاد دیکھ تصوفی در نظرش گفتا کہ ہم متصوفی ہیں ماترین چیزانا یادنا کہ مثلا اگر یہ تصوف انکار کرنا بقول حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ چبی اسلام یکی سلسی آیا دین یک سلسی آیا کہ اس سے مر انگار کچھ تصوف اصطلاحی تا نامان دیگر ہے قرآن بخشو خضو بتذکیه نفس یاد کن حدیث به احسان یاد کن آج طول پیامت اصطلاحی تو کن نام تصوف خب خلاصه این قدر شما فهمید که ادا دو نظرت هم علمائی یعنی نظری اشیت که آیان گواش ادا دو مقام بیانه اکثر علماء همی جانب رفتا مثلا ابن حجر اسقلانی، علامہ بدرالدین عینی و دیگر حضرات ہمیں جانب رہتا ہیں کہ انش حمز و شرطیہ کو یہ انش حمز و شرطیہ کو ادا آنگوئے دو مقام بیانے احسان دو درجہ یکی مشاہدہ یکی مراقبہ این چیزیں بیانے خیر خلاصہ یعنی یہ درست مقامہ شام پیدا ہے میں ہم چھ خشیت اللہ چنانچہ دیکھ حدیث یہ تہا موجود ہے کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ وان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و یا رسول اللہ تا زمانی کہ ما تین مجلس توکائیں ما گندے گوشے ما خدای دربارہ نشتگین ما خدای گندگی گوشتے بل وقتی کہ ما رب کو جن چوکا مشغول میں ان کو میں یہ حالت نہ مانی چمی لہذا من کو شو نافقہ حنزلہ من کو شو کہا یا رسول اللہ من حنزلہ منافق بوتی رب تو واجہ کر نا اے حنزلہ گاہی دگی دول بھی انسان گاہی دگی دول بھی یعنی آئی فرق ہے گہی بر سارم اعلی نشینم گہی بر پشت پائے خود نبینم خیر دومی نظر علامہ نووی از شافعیان علامه سندی از حنفیان یه واجهانی نظر اداد دیگری آیا این دوران ای هم دو نظران ایشی در مرتبه علمی ها دیگه سیمی نظریه پا اهل تصوف ها دورا هستن در این حدیث مبارک آیا دوی نظران تحنا نظر علمی ها نظر کسیم و دا تصوفی و آدگر آیا دیگری سیمی گشمایش کنی حالا علامہ نووی و علامہ سندی قائل ہیں کہ یہ این ادا وصلی ہیں یہ جملہ گما قبل وصل ہیں کل این جملہ یک شان دو چیزیں بیان نہیں ادا فقط یا چیزیں بیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا ہوا یقین چیزیں یہ دومی جملہ ہماری تائید و تاکید ہیں لیکن چیزیں نہیں مگو دربار اشیاء کہ این شرطی ہیں یا واصلی ہیں ادھر راج ہما قول ہیں کہ ان شرطی ہیں بل در یہ دومی موردہ کہا پا یہ جملیانا ہر دنی یک مانا کنک بین واصلی مطابقہ یا دو کنک بایا ادھا بعضی دومی کو ترجیح داتا بعضی ہم اولی کی ترجیح داتا بہرحال ادھا نظر مختلف ہے حالا این واجهان چطور رو گشن که وقتی که دوانا دو چیزان یکی هست قرار داتا این دوان یکی بودتن بچه نمون آیان انسان رو گشن این محل تحاک هست این هر دو یک هست یعنی معنی چیک چی بی واجه گشن که اول تین انسان اگر توانه قدرت ادها و همی رول الله عبادت بکن گویا تو آیا گندگه من چمی ادا واجہ اشی گناہی واسر کو کہ این لم تکن ترا اگر چنانچہ تو یہ لسن نکنے اللہ تعالی با این نحوا گوڑ کام از کم تو این چی بفهم کہ من گندگ این چی بھی ہم آیا کنگا پھن یعنی اگر تو با این درجہ تین انسان اگر یہ قابلیت پیدا کتا تو ہم چو عبادت بکن گویا کہ تو آئی گندگی بلا با یہ درجہ تو نرستگی گوڑ ہم آئی کہ آ درجہ گل ہوئے کن بہ یہ درجہ تو رفتار بکن چھ ہم یقین شے کہ یہ بل تو اگر یہ مقام ہے یہ رول عمل بتا دے یہ مقام نہ رکھ سکے وہ یہ رول انجام دے من تو مراقبہ ہے حیثیت اختیار بکن یہ واجہ جی نہیں نا نا یاد کی قرار دا البتہ یہ رول کا آن وشن کہ یاد کی وہ یہ جملہ گل معلوم کہ محلتا یا کہ اشکال جواب دے گی ہاں اشکال شبہی جواب دے گی شبہ یہ رول ہے کہ واجہ وقت کی ایک کلمہ گوش کتاب اللہ کا انکہ ترا عبادت بکائے انسان ہما دولی کے گویا کہ تو اللہ گندگے ایک سوال پیدا سوال پیدا بک اللہ گندگ و میں قدرت نے اللہ ما چطوری سنکنی امکان نداری کہ ما آئی بگندی منی عالم دنیا پدا مارچین قدرت کجائیں نیچوی شاریاں مارگوک ہاں اگر شمار بابا یہ جاگہ نیستے انچو شما بودتن نکنی گرے گرے یہ دول بگئے فإنه يرى يرى چوی ہم یقین جملہ بو ہم یقین ہم بس انسد بو ادھر ایک شبہی پیدا بو نشانے اپنا شبہی چی کو جو جواب دا کہ اگر شمار ای قابلی ہے نگو ای انداز عمل بکنی کوشش بکنی کہ بئی جی درجہ فائن تر نرو نرو ای واضح نزدیکا چوی جملہ مانا ہمشہ ادھر شبہی چوی دفع دفع بود بئی نمونہ ای حضرات نزدیکا بعضی حضرات ہمشیہ ترجیح دا بعضی ہم اولی کا ترجیح دا کہ رئیسی تھا یعنی خلاصہ شن نزدی کا معنی چی کچھ بھی شن نزدی کا مقصد یہ در ہے کہ انسان کہتے ہیں آئی اللہ تعالی بندگیا بنہوی بکن کہ اللہ چبی کہ ہما خوف و خشیتی کہ خشوع و خضوع کہ انسان رودا آئی چی بھی اوک علت آئی سبب رویت الہی قرار بگیری یعنی اللہ رویت چونکہ ظاہر علتی ہمارا رویت الہی علت قرار بگیری کہ یہ مرد خشوع خضوع در رویت تہا چیئے کہاں ان سے زام کند کاملا آئی اللہ خلال لینی دیوکن اپر وقتی کہ ما یہ گواہ بگشن کہو علت اصلا ہم بادشاہ رویت ہیں علت ہمیں ترس ہے کہ خوف ہے کہ خشیت ہے کہ عدب ہے کہ تعظیم ہے کہ خشوع ہے آئی علت کہیں رویت بادشاہ ہیں ظاہر کسی مقام ہم مشاہد ہیں اگر ما بگشن کہ نا علت کہتے ہیں اصلا بادشاہ جندے رویت نہیں علت کہتے ہیں ما بادشاہ میں گندے ہیں ما بادشاہ گندے ہیں میں گندے ہیں ما بادشاہ گندے ہیں آیا کہ علت ہے جو میشی کہ بادشاہ مار گندے تو ما آیا نگن نگندے تو بہرحالا اگر علت اسی بھی کہ بادشاہ مار گندے ہیں ظاہر ہے کہ خوف و خشیت بیش ہے اگر علت اسی بھی کہ ما بادشاہ نگندے ہیں بلے بادشاہ مار گندے ہیں ایک ما بادشاہ دنی ظاہر کسی مقام بالات نہیں انسان گشت موازن موازن میں مجھے کہ نا بادشاہ ہمار گندی ما آئینہ گندی پشت پردہ ما منتحہ کاری کرنے ایوازی بگنے ما خطا کو مانی ہے نیست نیست ایوازی درجہ ظاہر کم تر بھی تو خلاصہ ایوازہ نظر ہمشنی دلی مولدہ آ حضرات نظر آب مولدہ خواب حالا به اعتبار نحو آیدہ درمیان ای واجہانی نظرہ آواجہانی نظرہ فرق ہم بفہمیم به اعتبار نحو ادوینن درمیانا فرق موجود ہے خوب حالا فرق ای موجود ہے کہ به نظر حافظ ابن حجر اسقلانی و آگروہا ان تقریر مطابق شوی اِن لم تکن ترا فَإِنَّهُ يَرَاق اِن شرطیت و فَإِنَّهُ يَرَاق آئی جز جزا قرار یہ بیعتبار نحویت علامہ نووی سندی نزدیکا بیعتبار نحوائی پر بک اِن وصلیہ اِن کو وصلیہ بو فَإِن لم تکن ترا پس اگر چی ہستے تو کو آئی نگن دے اور پس علت چی ہے کہ بچی علت عمل بکنے افادی کو بین نہ ہو یرا افا تالی ریا بگوڑا فائدنوں کئی بتالے این با علت ای خبر تو آئی عبادت بکن تو خدا آئی تر گرد ای پاک الاحد تعلیمی اکنار خوف بہرحال حالا ایدہ صوفیہ سومی نظری دارا آنی نظر ود مخداز ہیں و ہم عجیبی نظری شمائی کچاریش محیران مانی ہم آیان چی گوشن صوفیہ سیمی نظر صوفیہ گئی آن گوشن کہ ادھا کہتے ہیں یہ حدیث مبارک اشارہ بمقام محو و پناہ صوفیہ ایک مقامی ہے کوئی نام کنا محو و پناہ محو فنای مانا ہمشہ کہ پناہ پی اللہ بھی اس بلانی کہتے ہیں حالا پناہ پی اللہ بھوتا ان در ذات خداوندیہ در تجلہ الہیہ محو بھوتا پانی بھوتا صوفیہ گوشہ کہ یہ حدیث مبارک یہ جملے صاحب شریعت اشارہ فرمائیں بمحو پناہ اور مانا چھتو دریش نزدی کا متوجہ شان گوشہ پہ علم تکون اکان یکون و کان از مکان کافی محلتا شما عشقتا گوشتی کان تامہ بیویت امحلتہ تامہ کے قرار گئی نیازی با اسمہ و خبرہ و دیکھ چیزہ نیستی سوپیان روشہ اللہم تکون ایت کانا تامہ نیازی با اسم و خبری چیزی نیستی کانا کے ناقصے بھی لازم ہے کہ آئیہ بات اسم و خبری بھی ہے نوان روشہ چیزی مانای چی بھول چمی واجہ آگواش کے فا اللہم تکون اگر تئی انسان ممانے تو و تا پناہ اللہ بکنے و تا پناہ بکنے در ذات صفات خداوندی و تا پانی قرار بدے اور تراہو تو اللہ گندے آواج بس یہ جملہ و نزدیک و تمام ہے چی بنائی ہیچ تعلقی نہیں ہے چی مانائی بک فا اللہم تکون اگر تو و تا وجودا منفی بکنے و تا وجود دار بکنے متوجہ بیتی تا زمانی که تین انسان وعد هسته و تا چیزو که زانه تا بخدای نرسه هر ساعته که تا وطا نابود کد وطا محو کد وطا فانی کد وطا از خودی در کد بکلی چکه ناصر آوگاست که قدم از خودی خیش برونه نرسه تا به دیگر قدم اندر حرم دوست رسی دو وقتی که فا لم تکون پس اگر تین انسان وز ممانه تین عابد وز ممانه و تا کل فانی بکنه به صفات الهیه گر آوهدی الله هم چطور عبای نکن بلکه تراه و تا گر آوهدی خدای گنده این تر خدا مشاهده بی من نظر که اقلا اینه یک صورت آیده مانای بلکه آیا آوهدی مشاهده صورت گنده متوجه بیتی چمانهش کن فَإِن لَمْ تَكُنْ این جمله مستقل نہیں بود تراہو او کی جز جزا مرتی گل دیں گرنو الہ سوپیہ سرا یہ توجیہ آنک آیان کو از جانب علماء ربانی یا بگا علماء ظاہر آن سرا الہ ایک اشکال براہی ہے رسائے قسم اعتراض اس کو مرسول دیا ہے سوپیہ ہم نامردی لکو ان جوابانی با مردی دا پاہمتو نا خوب اولی اعتراض یہ حضرات علماء کو دری موردہ کہ فائل لم تکون ابھی لم تکون وقت ایک شرط ببی تو آن صورتی تہا شما بزوریت پدا تراہو او کی جزا بکنی محلی تہا مر باید ہے کہ لفظ تراہو جزم بھی قاعدہ در ہوا ہمشی ہیں کہ شرط جزا ہمیشہ چیئے بھی جزم ساکن بھی مجزوم کرے قرار ہے و ای حدیث تو قاعدہ جزم نہیں پرچک اگر جزم بھی معنی رولی ہے کہ فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَح آوہدی علف دور دیں ہم کلمہ چی کنا مجزوم کنا آبادی اگر ما حضوری کہ یعنی علماء پرمانے کہ چوک شما صوفیہ گوشگی اگر واقعی یہ دول بھی اللہم تکن جوری شما شرط کنی تراہو حضوری آئیے کہستے آئی جزائی کنی گربادیں جزا کئی بھی ہمیں لیتا مجزوم جزم جزم بھی کیونکہ جزم بھی بادیں عرب چیئے بھی حس حس بھی دا ترہ بھی ہمیں لیتا حدیثہ کہیں ترہ ترہ ہو تمام احادیثہ ترہ ہوئے ترہ نیست نیست بکل البتہ اگر شما صوفیان استدلال چھ بعض اشعار بگیر ایک شاعران کلام انتہا عربی بعض جگہ اوزا ترہ یہتا بل اب بنابر ضرورت شیر ہیں شیری ہیں چنائی استدلال در حدیث صحیح نہیں یک اشکالی اشکالان ہر سے در ذہن ود ارکنی جوابان جلدی پیش کنی دومی اشکال دا گستے علماء بر صوفیہ اشی ہیں کہ اگر دومی صورت اسی ہے کہ اگر یہ محل تہا چک شما گوشگی کوئی لم تکن ما بزورین شرط قرار بدین تراہو آئین کسی جزا قرار بدین محل تہا بل آب حدیث در باس طرق ہے ہمی حدیث مبارک ہے باس طرق تہا ما گندگی یہ قائدہ نحلی اصلہ ہوتا متوجہ ہوتی یعنی اگر چک شما گوشنگی صوفیہ کہ اللہم تکن محضوری شرط کنین تراہ حضوری ہے کہ جز ہے جزائی کنین محل تہا اور اسیہ یہ صورت کہ شما گوشنگی در بعضی احادیثا آئی بالکل خراب یہاں تک حتی کہ اس میں توجیہ ہم حدیث وقت یہ کن رد رد کن نفی یہ کن بکل چنانچہ آئی مثال آئی مثال سلیمان تیمی و کہمسی روایت ہے اللہ ما کہمسی روایت تو کا و سلیمان تیمی روایت تو کا تصریح یہ جملہ یہاں تھا فَإِنَّكَ إِلَّا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ فَإِنَّكَ إِلَّا تَرَاهُ إِلَّا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ خوب نو الا ان گشت یہ کلمہ فانک الا تراه فانه یراک شراحتا شرطیتا اذا جزا بودنا بالکل چی کا منفی منفی کا نفی کا چرا منفی کا شما مولا متوجہ بھی یہ لہذا آئی منفی کا محلتا کہ بچا انا با فانک ان انا شرطیہ با لا یحت کئی اہلا لا تراه یہ لا ان شرطی عمل مابعد نیلے نیلی بکلی متوجی لا نافی ہے لا نافی ہے انا کہتے ہیں عمل چوتا و آدم کو تک نیلے نیلی صد بھی دیما تو کجا روی منتر نیلوں دیما لا بستا پا ہمتونا تو لہذا وقتی الا لا یحتان دنا روایتو کا سراحتان تو لہذا ہی محلتشا شرط جزا بلتنے لکے لیکن ہم بکلی امکان نداری ہوں منفی ہیں باقاعدہ شرطی جزائیتی عمالتا متوجہ بیتی خوب خیر دیکھ روایتی ہم حسن ابو پرویک ودا لم یحتب جائے لایا مثلا بہرحال لا بیئے یا لم بیئے اک عمل مابات کارنے لیں دیکھ روایتی تک فی لم ترہ فَإِن لَمْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَا وہ تو کہہ جاتا ہے لَمْ ان آبا کہہ جاتا ہے لَمْ یہاتا ہے لَمْ ہم انہیں لے گئی چلا آدم تسجاہو سے بکم تجاوزی نہیں لیے بکل جائے آدھون کہ شما ہوا لَمْ تَكُن یہ محل تہاں کاسے آئی کانے تام میں کھانا کے تامی بھی ممانا کہ بھی سیرورت بھی کہ لم تسر فیر لم تسر تسر اوہدی ترہ فہمتنا اگر سو وجود مدارے مرے اوہدی اٹھتی گیندے گیندے اوہدی آمان آئی تو لہذا ادا مشکل بھی بھی ادمیر سببان یا کہ اوہد اللہ یہاں تا دیکھ رہا جیتا لام ہم یہاں تا ان عمل ما بادا درد نواب کلی نو کہ ان عمل نئے ما بادا کی جزا قرار گفتنے نہ کہیں نہ کہا مفہوم ایک شما وشتہی در نئے نئے بکنے چند مطلب دو اعتراض سیمی اشکالش یہ محلتا کہ اگر ما بگشی لم تکن شرط بکنی تراہ و جزا بکنی بل آوہدی پہ انہو یرا کی جملہ زائدی بھی تو محمدی کرار دی پرچک پہ انہو یرا کا دکھا بری وحید نیستے کودا پہ انہو بتحقیق اللہ تعالیٰ ترگن آخر پرچی کلمہ بگشی شارے چی چیزی ہے جواب ہے چی چیزی ہے جزا ہے ہچی نیست نیستے چی چیزی ہنچی جزا ہے ایک شرط ندر ندارد اچتو بودن کن جزا ہے بی شرط حجمہ بودن نکن امکان بداری لہذا ایرون کہ شما گوشی اگر ما بزوری آئی شرط کنی شما سوپی آئی شرط کنی ادا کاسی شرط جزا تمام بود شرط جزا چی بودن فیلم تکون ترا شرط جزا تمام بودن فَإِنَّهُ يَرَادِنُ بَرَائِشِينَ اچھے درد ہے؟ درد ہوا ہے یہ کئی جزا ہیں؟ یہ کئی مزرد ہیں؟ کجا ہیں؟ چونکاں ہیں؟ ہیچ بسمرہ بھی یہ جملہ شعری کلام از حشوان آئی محفوظ ہیں آئی اللہ تعالی معصوم کتا آئی کلام تو کا حشوی چیز نہیں ہے ایک بیمانہ بے محمل بیکاری بے بے بلی بکلی خلاصہ ہے چند اعتراض کا صحیح ان جوابان بردی بشکنی خلاصہ از جانب صوفیہ یا علامہ ابراہیم قورانی رحمت اللہ علیہ ہم ایک مدنی عالم ربانی و مدنی اہل اللہ و عالم علم کہاستے ہیں اسرار حروف ہیں مشہوری شخصیت ہیں کتاب یہ بری من چامہ گوستہ کہ اسرار حروف قرآن عجیب غریب بیان کہ چمی اسرار حروف قرآنی دولا بعض اوشن کہ اللہ شان احمد اللہ ولی ہیں چنانی استفادہ کتا یہ ہر دن اسرار حروف ہے ماہر ہیں چمی لہذا پیشبینیاں در عالم یہاں چی اسرار حروف اس احسار سے اخذ لکن اشان خلاصہ اللہ ابراہیم قورانی رحمت اللہ علیہ جواب داد اولی جواب ہے چھتدہ متوجہ اولی جو اعتراض شما بہم ہے کہ اگر اشی جزا بگوتے ہیں شرط ہے باید جزم بگوتے ہیں ترا چی بگوتے ہیں جزم لیکن جزم بگو باید علی مب مبوتے ہیں کئی بگوتے ہیں ترا آمدونا علامہ ابراہیم قرآنی فرمانی کہ اذا حدیث مبارک تہا کہ ترا ہو جزم نہیں علی بحال خود گزاشتہ بگوتا ای از باب اجراء المعتل مجرى صحیح یا قانون زبردستین در کئی توکا سر پر در سر با یا قانون بزرگی حق نام اکنا اجراء المعتل مجرى صحیح یعنی بسیار جائحا حرف علتا حرف معتل معلولا آیا قائم مقام حرف سا صحیح کن انتیار انتی ودا ضرورت پیدا بھی بسا وقاتا یا از ہما باب ہے اوشی ادا تراہو ای علب برقرار اللہ گتا اگرچہ ای علب کاسی محلتا موتن حرف علتی محلتا بنا بل ادا ای علبش بی اعتبار ہمیں جملے جندہ آئیش صحیح قرار بمنزل حرف سا لیکن حرف صحیح آئی حذف کرا واجب نا لازم نہیں واجب نہیں بمقراری بلے خب حالا چکو جا معلوم بو کشی به منزل حرف صحیح بله علامہ ابراہیم فرمائنی کہ یکی از قرائے بزرگ امام متفن قنبل نامی علامہ قنبلی قرائتا قرآن پاک او کی نظیری حتا با کالک آئی وانی وداک انہو من یتقی و یصبر انه من يتقي سوره يوسف عليه السلام تها انه من يتقي ويصبر اذا قاعده شيء نحوي انه من يتقي ويصبر بي يتقي بي فرشك من جازمه يات يات من جازمه شرطيه من جازمه شرطيه بعد دوانك بي انه من يتقي ويصبر يا شيخ انا حسب بكني باقاعده يا بل چونکہ اذا علامہ قنبل یا آیا بمحل کے قرار داتا صح صحیح چمیل حضا ای حضف نکم و ای قرارت ہم صحیح چکرات سب ہے سبع متواتر ہیں باقاعدہ شیخ برمانی ہم چکود نظیر در قرآن یہاں کہ بسا اوقات یعنی حرف معتلا بجائے حرف صحیح قرار دیں تو آئی حضب نکنا ادا ہم ہما فیصلہ بری حدیثہ اشیاء ایبدار نا سوپیان کے ادا پرچے آئی شکتا متواجہ شدید و دوما اوش تنها قرآن نه بلکه این قاعده هر جا جاری است در حدیث صحیح تو معنی آتا قواجا گو قومو پل اصلی لکم قومو پل اصلی لکم پل اصلی لکم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گو در روایت حدیثی آتا محلتا بجائے پا اصلی لکم اذا بچائے یا کئی حرف علتیں حرف علتا نبات چین جاہاں اعراب بیئے بکلی بعد ایک لام میں حرف علت ہے ما قبل یا ہے ما قبل کے ذریعے ہیں بعد پہلے اصلی میں بھی آئے کی حرکت دور بے دے بل حدیث صراحتا نہیں تھا پہلے اصلی یا لکم معلوم کہ یا بمقام کہیں محلتا صحیح کرے قرار دے گی مقلی چمیل حاضر آئی اعراب دور دے نگوی محلتا سکون گونا آئی محلتا چمیل حاضر آوانا گیا معلوم کہ بس اوقات اجراء المعتل مجرى صح صحیح بی تمیل هذا آغای فرمانی که چوکی اسرائی اعتراض بودتن نکن در این مورد اعتراض صحیح اعتراضی نہیں الا ہم ہمارا دلیل حاصل کریں قرآن ابراہیم تیمی روایتا چی جواب دن که لا یہتا اوڈا لم یہتا اوڈا چی بشیش ہے بله آیوشک آن روایت که سلیمان تیمی روایت تو که یا که همس روایت تو که یا تا که لا مسلطن اله اعراب نیلی ما قبل ما بعد برودا محاوجود که شرط و آدگر این محلتا آیوشی هم ودا اعتراض پیدا نبی پرچه قاعده ایشین که وقتی که مظاهره شرط ببی ودا اکتها جذب چی هم واجب زمانے کے مظاہرہ چی میں بھی شرط ہے شرط میں بھی آئی تحاکہ سے جذب چی ہیں واجب خوب حالا ان یہ شرط کا حصہ حدف ایک بعد از لا یعنی محل تحا منتا فَإِن لَا تَكُن تَرَاهُ ای مسلم شریف ہم ایک روایتی تحا تصریحان یہاں تب ہمیں نمونے آئے محل تحاکہ سے ادا یہ کہ لا یا بات کہ یہاں تا یہ محلتا لہذا این جند عمل در اکتوکا نیستے کوئی جزم نبی اگر این عمل باقی بمانتی چی کودا یا جزم دا توجہ بیتی بل چونک ادھا علت چی ہے علت اشی ہے کہ لا تراہوک لا مسلط بینا این عمل با بعد نشتا اگر این عمل بیشتے فلا نتیجہ چی کرے بعد جزم بیتی لہذا شیئر دیا کہ ای بھی نا نہیں کہ عملی نیستیں گو دا چونکہ عملی جن در انا مابعد توکا نیستیں چمی لہذا آئی جن مواسم سن نکنی ملتا اسی ای بھی نہیں ملتا خوب دومی اشکالی جواب مشکلی خوب دومی جواب این محل تایش این بود که در شما در رایی که در این روایت توقعه که نافی یه تا این دلیل که این محل تا این شرطیه نبی این محل تا شما گوه که این عملی نیست شرطیه بود که بکن این محل تا چبی این رول که آیا جواب در شیخا این سوال و ختم این سوال چی بود؟ ختم بود دومی نتیج جواب همشیه که چونک الان با گندگی که پا این لکا الا تراهو یہ محل تھا کہ این اگر آئی مازمین شرطیہ کنی شرطیہ نہ تہی شما گا مہم گوشن کو ادا کا شرطیہ نہ تہی محل تھا مہم نگوشن کو مابانا حتماً چیز جازم ہے جازم نبودن جازم امیلت کہیں ادم شرط ہے شرطیہ تھی کہ آئی عمل نیست یہ ہما جواب ہوا وہ دومی جواب مطلب چوک چن لا داخل بھی ہوا تو آئی ایچ بھی کہ عمل نفی ہے خود آئی عمل ایناش که عمل او که جاری بی اگر عملی جاری بی بودتی هم ادا چیه کد آیه جزمه دادگر سوال پیدا بود نو که آیه کسی عمل باطل بود جزم سوال پیدا نبی در آگتو که یه دومی هم جواب بود سیمی جواب متوجہ بھی ایک آگرانتی ہمائی کلا آنگوگ فینہو یرا امہلتہا اشی کا حسن زائد و بے پائدہ بھی وقت ایک آمانے کلے پہن لم تکون تراہ تمام فینہو یرا ایک پائدہ چی ہو متوجہ ہے؟ قال اشی جواب اشی جواب اللہ و ابراہیم دا کبھلے شی ہنچی نفیسی مانائی دا اوشی شی ہنچی امدئی مانائی چنشی دریئے ہنچی نفیسی مانائی دریئے ایک عجیب غریبی مانائی شما شک شی بیکار ہے بیکار نہیں زائد نہیں بلکہ یہ کلمہ با محملی نہیں مبہمی نہیں بلکہ کلمہ زیمان مانائی ہم زیمانائی عجیب شو زیمانائی عجیب دریئے مانائی تا اوشی بلے فَإِنَّهُ يَرَاكَ اسی مطلب چی بھی ملتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے انسان تو فَإِن لَمْ تَكُن اگر تو مبے تو پانی ببے تو گڑا اللہ پیشت تو اللہ گندے پرچ گندی اللہ اللہ گندگے سبب ہم تی قدرت نہیں پرچک یہ ہے بھی خدا تر گندگے کہ من بندہ درمان چی ہے پان پانی ہے متوازی بھی چون بشگی؟ کلی تی انسان را حدی پیلن تکون اگر تی انسان پانی ببی تو ممانع از خودی خود بیرون بروی بر آب حدی تراہو تو اللہ گندے بل چرا گندی ای پا تعلیلی ہے؟ چی بو پا؟ پینہو یراک پاکیں اطال ہیں پس چرا تو آئی گندے اللہ؟ بی یہ لحاظی گندے کہ اللہ تر گندگی زانک من بندہ وطا درمان چیکتا پانے پناہ کتا من بند اکمت پناہ کتا بما مہا ایتہو تہویل گنو آخرہ شکر نبی سیمان آئیلہ متوجہ بودی پاہمتو یا نا ہنچو سر نسری نیتہن آخر دل مسلم نمانا یعنی یہ بوئی محلی تاکے یعنی پہنہو اگر تہیں بندہ ممانے تا اللہ گندے بل اللہ تو چطور گندے اتھے قدرتی و نہیں تھے قابلیت نہیں تو خدا بگندے بل اللہ تیشی ہے کہ اللہ تر گندے گندے اللہ تر گندے اللہ تر گندے نیم وقت کاش کاشی گر خود روی می حاصلی چون او کشیدت واس واسلی ای رمز پیدا بھی ہے محلی تا شنا رمضان کا بال ہے بال متوجہ بھی تھی دری سلطہ پاک ہے مطال ہے تعلیمی ہے کرا چمی ہمار روایت ہے علت بیانے کے روایت تو اللہ تو تاک پناہ کرنے تو اللہ گندے ملتی علت گندگی چین تر قدرتی ہے نا تر قدرت نہیں بیشارت تو انسانو کیے تی ارزشی تی چم قابلیت چین تو اللہ بگندے بل پہنہو بھی پہنلت اسی تو آئی دیستنے کرنے کہ آتر گندگی نو تر وقت کاشی تر وقت دربار وقت بادشاہ وقت تربانی توک دربار محرم بے دیکھ اگر بادشاہ تر مکشی توک دروازی جتن کرے تو رفتن کرے دروازی مہنے تو چون رفتن کرے تو رائی اس نے بکلی دروازہ باندر نہیں لگا نہیں لگا بکلی نوہ شیخ برمانی کنو یہ جملہ معنی داری ہے یہ جملہ کی معنی داری ہے اگر شیح مدلل ہیں چھتو مدلل ہیں بحدیثہ حدیث مشکات سہام شما وانتا حدیث ہمائی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کو کہ انسان اللہ تعالی وشتا انسان ہوتی کہ من پرستش بتا ہما دولی کہ زیبائی پرستش منی آخرہ پہ انہو یکونو سمعی و بسری و فلان یدی کہ بی یبسرو و بی یسمو و بی یاکنو و بی یشرمو و بی یمشی و بی یاخدو بی یبتشو آ حدیث مانا داریم علیتا ان معنی چاہیے کہ انسان وقت ایک بئی درجہ عبادت رسی نو آئی چوک اللہ سبحانہ وتعالی نور تجلہ در ہر آزائی آئی نمائی نمائیان بھی نو با اللہ دید آئی دید پیدا بھی با اللہ سم آئی سم پیدا بھی چمی لہذا اولیاء وقت ایک بآ مقام رسی شرق تا غرب یکی چک تلپون دو کنے چدو تلپون اندر دیر رو شرق تا غرب صدا جل رو عشق کن فهمت رو شرق تا غربا یک صدای او تو برابر اشکن از شرق تا غربا یک سام مثلیم ایت چم باید ظاهرش تو بردیم بی هم تو زندگی لگتش بی یفسو بی دوکه اللہ قدرت بسارت آئی دیکھ بی هر جا گیند یندی حضرت عمر فاروق چو کجا توارکان چو مدینہ بالای منبر چی گوشی یا ساریتو علی کجا ہیں ساریہ ایران نہاوان یہ مردن ملکا پا ہمیں تو نا ادم نہاوان دا ہمیں تو نا ادم نہاوان مردن اشتا ساریہ گلاشکران مشغول فاروق آزم بالا منبر خطبہ وانگا یا ساریت الجبل الجبل الجبل کہیں تلفون کجا ہیں تلگراب کوئیں آدگر کوئیں ہستا چیز یارو چی ساریہ ایچ طور عشقوں عشقا یا ساریت الجبل شلبے الجبل لبے الجبل شلبے ان مردوں بیر کنا ایک دیوانا بودتا میں امیر ترشون گنوکے تو رچے و لبیک لبیک چی آوازی تو لبیک کنے ماں ہیچی ناشکنے گی یای نادانا حضرت امیر صدا شما ناشکنے نا شما چی اشکر حرکت کنی کوہ جانبا کا دشمن شما کوہ بالا پیدا گی چا جانب شما رجان بالا کوہ برابر دشمن زیر کوہ ہر رستہ آمادیں کہ سرکفیت مردان چکوہ آبجا کئی حرستہ ادا آخر بی یسمو و بی یوبسو یعنی اللہ چیوی ہم آوٹی خوئے بسارت آئی وزید بندیا آتے ہیں سارکم بود لطف کرام چمو ادا بشارے لگن دی باقا دا ادا چمو ادا صدای عشقوں باقا بی یسمو یہ معنی ہے حضرت عمر فاروقی چمی بی یسمو شو آمر بی یسمو یہ جانب ہما تلپونی جان مرد ہے چینی اسے مکلی یہ چیز ہاں تمام اللہ حاضر چھے دریائے مصر رودنیل حضرت عمر قاسم نامہ رہا دا چیوشی کہ یا نیل المصر من امیر المومن عمر الفاروق یا نیل المصر پھر یہ دیوانے ہیں ایک پھر دریائی سرا کاغذ نویس دریائی چھے کاغذ یہ دا چی وانی چن چیزی بلد ہیں پھر ہمیں نا بلبشاہدی کوانے بھی ہن چک دور دائی بھی کاغذ آتی دریائی تا ایتا آتی کم پوری با کاغذ بجال نہیں ادگر آدگر یا مقای بی امالتا بی یامرو بودن یهدی چی بی کنم با اللہ امر دستور اطاعت کنگ بود دریای پشتا و چه اسپان روام که با اللہ تعالی قدرت روه روگان دیگه با انسان قدرت دیگه فهمه نا شیخ الحواز رحمت اللہ علی ترابلس که هستن واجا مسجد تو که کنم بیجان یو هدی که لفادی تو کہا کہ جلنا ہے محویت تعلیمی رندہ کہا دیکھ شیخ جوستنگا چی خبر یک تو یہ محبوب تیدا مشتی ہوئی برای ما عالم چون کشی بو حتی کہ در جزائر انکلترا یا جنین یا چطرسی یا ظالمی یا تشتگر مہور دیئے تو کہا رب تگا ہم وہ چوکی گھنیتے ہر دکیم ہم یہ چوک ہوتی میتیاں نگا ہم یہ چوک کے چھٹے گئے صدای ہمیں عشق و لبانی اب مات چوس چوس کن ودا و همی ماتا همه دیسک چوکه چو تپه گوشتی منچو نگری باید که ظالم میدون با همار عشقون باکا ای تپه گو های عشقو صدا های عشقو همه دا باکا دا آج جزار انکل ترا اتحا کجا انترابلس که آج سه چار ماه راه موکا دا نو آشای خوشی که نو انسان که با یه جاه رسید تب که همه حدیثا چیه بی بی یبسرو بی یسمو بی یبتشو بی فل بلان احمد لتا تو لہذا پین ادا پین نهو یراک مانا ہم شکن اللہ یو حدودتنے وکشی آئی یا جس صوفیان دوانا چیئے نوائے کنا حالا ادا اگر یک شخصی عالمی بہن امسال ما مولای بی بی امولا چی محاکم ہے کن بابا حدیث مبارکہ بائیں کئی کول ترجیح ادا ما گوشن کہ چونکہ حدیثا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں و حدیث آئیے کہ اس نے بحث بیان عمومی ہے برا جنی دل لہذا علماء توجیح ماوشن سوپین قائدہ ظاہر ترین برا اہل ظاہر البتہ آنی توجیح ماوشن در مرتبہ اشارات گنج گنجائش ہستیں بہمتونا لیکن اصل توجیح حدیث ہمارے کی کئی کتابی ہیں علماء کتابہ چکے علم برا ظاہر شرف شارع برای ظاہر احکامان بیان کن چیم لامن سوکی ہے شارع بیان لکن ہر کس بہم دائے اگر چھو ایچلا ہم بالا تر بہم تگا برے یہ چیزان جب جلو حرکت بیان لکن لکن آرام رموز آئی آراش مہم توجہ بیتی یہ حدیث مبارک ہے مل احسان مل احسان مفہوم ادا شما توضیح ایش کتب بہمی البتہ سوال دیگر پیدا سوال دیگری پیدا ہو کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ حدیث ادیارت در باب ایمان اسلام و پلان گوت دلیلا بل آیا یہ حدیث نظیر آئی ما بخشی اقتباس انچ قرآنی پلان آیتا ہم حستے نظیر در قرآن ان ای حدیث استنباط و مرجعی هست قرآن پاک یا نه متوجه شده چی انگوشت این سوال پیدا بود ای حدیث مبارکه که امام بخاری یاد حتما حدیثان هر حدیثی ای قرآن پاک تفسیر ترجمه شما شماری حالا ای حدیث مبارکه با ای ردیپا ایمانی که سه اود میبین اصل لامی هم بیوی احسن سائی همه هم بیان در قرآن پاک آیا کسی آیا مرجع همچنین آیتی هم از یا نه جواب بله آیا نظیر که هستن در قرآن پاک تو که سوره نسائی 123 آیتی و هو 123 تا برو 125 برس عائشة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا مشى ونغشتيك وهو مؤمن مؤمن يا ونشي ممن اسلم اسلام يا ومن احسن دينا كي احسن هر سي مذكورا دري ايه كريمه معلومك گویا پیغمبر یہ حدیث مبارک و جبریل یہ حدیث آئیے مرجع کہیں قرآن پاک یہ آیت ہے کہ تفسیر ہمیں آیت ہے اگرچہ در قرآن پاک اول ایمان ذکر ہوا مومنون یا و پدا کہ سنو من احسن احسان یا پدا من اسلم آخر یا اذا در حدیث اول اسلام دوم مرتبہ ایمان سوم مرتبہ احسان و هو محسن دیما یادن سے وتبع ملت ابراهيم حنيفا شتا اشكال نہیں چ بلے یہ حدیث چ بھی ہمیں ہے آیہ کریمہ او مرجے وہ تفسیر ہو دیکھ سوال پیدا ہو کہ صحابیاں یہ روایت ہے دیگر تصریح موجود ہے صحابیان گوه که ما تعجب کو چه جبریلی سوال جوابا صحابه تعجب و عزیزی ها پرچان تعجب کو اگر آن نفهمه که جبریلی هرناک واجه اظهار خدا فهمه تعجب کنه که اوازی چی هست آن تعجب کو چه سوال جوابی کو پرچه تعجبش کن شی جوابشی که بله چونکه جبریل علیه السلام به صورت که حتی که ناشنایان فهمتو نه کسی جهمهی؟ نه به یک ناشناخته صورت ناشنای صورت واجه تشریح بیارته کرد و آیان تصور کن صحابیان کشی که یا روسیتایی و عرب عربیشی بله جانوی آیین حتما یک نفر عربی پدا همه وضعی هم چشدن آیان گمان کو چی آره حرکاتی هم چیدن یه هد مجلس دو که سارا اسلام علیکه یا محمد یه کلمه ها باوجودی که یادم اخلاف هم مجلس دو که پدا بیا مردمان لگت کنان کن تو که برو وادی زیما بزانو نم که زانو بزانو واجه سر بکن همون لگتن دستان فواسی لانا یه کن تو آره این تمام امهامی صورت اختیار کن یعنی صحابه تعجب کردن از سوال جبریل به این علت که آیا پهمک شی چونی نی پهکین جنگ جنگری بل پدا واجه که بیان میکن واجه کشی که آجوز سکه مل اسلام واجه کشی پلان صدقتا چی کشی صدقتا جانی تازی بشکرکتی و پاکی آرابی باوست شیئی جهر برد نگام سلام علیک بلد نشی پنشتور بشی و آجاز صدق صدقتا یہ کلمه همان مردم گوشی که یکی سوال کن چک استاد شاگردی سوال کن بابا این مسئله چطوری؟ آیو بشی گواجا چشی؟ بشی راست بشی این همان مرد که اسرائیل چنا مسئول چی بیبی عالم تر بیبی در آن مسئله وارد تنی این کلمه بشی صدق ده آی تصدیق کن دیگه یکی قوت نظام سوال کن چطور آده گروه بشی صدق؟ صدق تا آی چیزا؟ این شی محل که قرار گی صحابه تعجب تعجب قرار گی عجب این مردان ما باشت آرابی یک شیه چیزی نگو چی جنگل یک پیه آگین و وحشی واجه هست سوالا جواب نگوش صدقتا تو راست گوش این مرد معلومی که هنچین داننده ای که علی عزب الله چی پاو خواهشن واجه این مرد چون این مردش این چی مسئله بلدی این محل تعجب نه بله هنو یک آرابی بیه ایلان من یه مسئله جواب دون ما آشیست واجهت راست بشه شما حیوان و ایگن و اکی چیه فاقلی نتو که نگان تشترو یه راست بشه یا ما مردم کود دان نگر تصدیق که آئی اشی در حقیقتا محل چیه بلتا عجب صحابه یا تا ایک وقت ایک آراب نو آیان واجه که هم واجه چارک صحابه یا هم چیه که نگن تا عجب تعجبش کو مل ایمان ایمان سوالات تمام بوده گوش چیه صدق؟ صدق تا احسان صدق تا مسئولان مل مسئولان هوا آلم من سایر راستی تا صدق تا فهمتو نه نو ای وحدی که هستی چون صحابه ایهودی آنی تعجب در نره ظاهرین که از اول تا آخر که نشناختش آن تعجب دور نبه نگون در هم وقتی که واضح بوده که ای شما جبریل جا یعلمکم دین است یہ ہاں بھائی با جبریل نے تصدیق کرنا والا جو ہے اشکال ہی نہیں ہے یہ آئین علت ہے چی کرا آدمی تھا ہو مل احسان چھوٹے خالمت الساعہ توجہ آخری کلمہ جبریل سوال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مت الساعہ قیامت وجہ کدی گئی ہے دیر بھی باری تو بچان روشی ہستن محلوک منتظر ہے کہ امام مہدی ظہور کریں دروے چھ سیر روش آباد ہمشن قیامت قائم تھی باری چطور ہیں واجہ جواب دک مل مسئول انا و عالم من السار خوب ادا یک سوالی ہم پیدا بو مہمی متوجہ سوالی پہلا بک خیر آسائین سوالاتا جبریل علیہ السلامی گواجہ و جواباتا آن با ہم دیگر مرتبطتا مربوط ہم دیگرتا باقادا و ربطش ظاہر ملکل پرچک اسلام اولی چیزیں آئی دومی مرحلہ که بقلب جائے گیر بھی در باب اقائدہ ایمان بھی ایمان کرو بکمال رسی احسان بھی و دا ترتیب ملکل اقنین و نقل نقلین صحیح قیامت سوال و گنی سینا عیدہ ہے بظاہر ہم ربطی نیست حالا اید سوالی پیدا بو که موضوع سوال از قیامت و جواب از قیامت با سوال ایمان و اسلام و با احسان چه ربطی داری؟ داری بظاہران هیچ ربطی ندار نداره متوجه شدید حالا اینه متوجه بکلا چند جواب داتا علماء آئیلا اجمالی جوابش یه اشک بله ایمان و اسلام و احسان این درستان از جز دین چند آخر واجه هنگا که یه جبریل حتی که شما تعلیم بدنش می دین دین تو لحاظا اجمالی جواب همشیه که چون که هما یہ سینا واچ مجموعہ از دین تھا و ہمیں دین ہے متوجہ بیتی ہمیں دین کا حصہ آئی مقصد تخلیق کائنات ہیں علمی جواب متوجہ یعنی معنی اس ہے کہ اسلام و احسان شام ایمان اسلام احسان شام مجموعہ شانی درو دین ہے و مقصد تخلیق کائنات کا ہمیں دین اللہ تعالی کائنات تمام پیدا کتا مقصود چی کائناتا یہ دیکھ کائنات درو خادم انسان جن کے مخدوم فلہذا چبی کے یہ تمامی کائنات آنی مقصود کریں کہ انسان ہے و انسان برای چی ہے برای دین ہے دین ہے کہ اللہ پیدا کتا دیکھ حدب ہی نہیں عالم کل درستی عالم فلاسہ ہمیں یہ دیکھ تمام خادم انسان مخدوم کائنات ہے تو وقت کے یہ ہر سین چیزاں از دین ہیں و دین کا حصہ آئی مقصد تخلیق کائن کائنات صغرا کبرا کے نہیں منطقی دولا خوب وقتی کہ یہ دین و دین مقتضیات تکمیل وقتی کہ چھ دنیای بیت تمام بوت ربتا آوہدی دنیا برچیدے بھی کہے قیامتی ہے توجہ بیتی خوب چوی صغرائی محلتا یہ قرار گئے کہ بابا یہ تمامی صحیح چیزاں از گئے مجموعہ دین اور یہ حد دوسط کے قرار گئی محلتا کہ تمامی کائنات تخلیق حدف اصلی کہیں ہم دین ہے کہ در دنیا تو کا دین پیادہ لیتے توجہ بیتی اور نتیجہ کہہ در حق برے ہمیں دین تا زمانی که دین در دنیا برقرارن موجود عالم هم برقرارن وقتی که دین از دنیا برچیده بی لازم پشت سرای که بیه ساعت بیه قیامت بیه پرچه که همی دین محاسبه ظرف همان قیامت هست اگر قیامت میں دین محاسبه کجا شروع کهیر جزای خیر بدهن کهیر جزای بد بدهن کجا روچی گیدهن ما ساعت توقع واقع ده معلوم بھی محلت آتے ہیں ہمیں دین ہمیں اسلام و ایمان آدگرانی چوی کہ ایک ساعت ذکر کرنا کہ محلت آتا بمنزلہ کیبو بمنزلہ نتیجہ کہ دین اسلام اشان ہم دین و کائنات تخلیق حدب ہم کہیں دین پرورین دین ہے وقت ہے کہ دین از دنیا برچیدے بھی اوہدی محاسبی جزائے اکابی سزائے لوٹین آئی مت نتیجہ کجا گرد بھی در ساعتا یہ لوگ بیان دی کچھ بھی لاکھ مثلا تو بزانے دین امت ہم بزان کہ یہ چیزان صحیح ہے وقت ہے کہ دنیا ہستا شان ہستا وقت ہے کہ شان ہستا دنیا ہستا وقت ہے کہ شان برچیدے بھی دنیا ہم برو اوہدی کہ یہ روزی جلد ہے لاکھ ساعت ہیں آئی باقا اللہ حساب شکل راست یہ آئیے جواب یہ ربط ہیں تیہاں ظاہر ہیں کہ یہ ربط بھی ربط نہیں ثابت ہیں ربط ہیں ربط باقا ہے اصلا ما تعلمان جوست کرنے وہ تو وہاں لگے یہ مدرسے آت تو کہ حسن بچی حدف وہاں ہے جیسے میں وہاں ہوں کہ میں قابل بھوں مولوی بھوں پلان بھوں بابا چند امتحان حشم مدرسے آت تو کبھی وہ نتیجہ ہی گرے کہ تو وہاں قبول نہیں آت بابا ہمارو اچھی کہ مولا یہاں نمدہ ادا کاغذان چیز چیز بھی میں جان لگی در حقا ہمارے صاحب ہمارے تمام نتیجہ ہمارے سے گیرے گیرے گی تو کاغذان بھی نوشتا کنے گا مولاین امتحان کنے گا شمع وانا کا ظاہران بشہ ربطی نیست نیست بل نتیجہ ہی کہیں ہمارے سے قبولیت نا قبولیت ہمارے سے ظاہر گی خیامت ہم چھو ما شمع جلسہ ہی گرین سالانہ بشہ یہ وقتی کہ جلسہ شروع بھی پچارے مرد کا دہران بلند کت خول مردے گا اولا کہ حسن سائبانان پالانش بلند کت آدگہ بلند بود مجلس بیاد وجہ جناب مولی صاحب یا سخنرانی شروع بود اسی سخنرانی کو پرماندار سخنرانی کو بخشدار سخنرانی کو اولا نمائندہ مقام معظم رہبری ہم یہ حسن نمائندہ اولا سخنرانی کو وقتی کہ تمام سخنرانی تمام بودتا ہے وجہ گزائی حسن محلوب ہوا میرے کشنو پرچے بابا یہ دار ماران لیکن چیز کنیشن با تمام بو مجلس بچہ یہ مجلس درست ہے وہ دو ورگت وہ دی اعلانت دارے لیکن اگر شان را کال مردے گا گو آخری نکتہ یاک شان چیز بکنے تمام بما ہیچ ربطی نیستا بل مردم چاری ہو مام نتیجے ہی ہم ہمشہ کہ آخر آشان گزا ایک وار تو تمام بو نکور ما ہر کا پادت اللی سے روت راہا با ہم بتانا یہ نتیجے مجلس تمام دنیا ہم مجلس ہی یہ جلسے اسی تمام بھی آخر دار ماران پیچھا جم کنا ایجائی ایر سے کنا ایمان ہے یہ عبادات بندگی ہی مقدمات ہیں چکی آپ قیامت ہے دو ہمیں لوگ تفصیل شیئے ہیں تحمل روز رسی حالا یہ سوال پیدا ہو کہ ہمیں ارتباطا یہ صحیح چیزان ہے گو قیامتا ہم دلیلی حض در قرآن شی نظیر پیدا بھی یا نا مرجع داری قرآن ارتباط شانی نا بلے چرا قرآن پاک دریائے زخار ایتا چی چیز دیکھ نیست از حدیث آئی حتا دیگر حتما نرکتو کار حالا اذا ما متوجہ بھی مچاری قرآن پاک چیکش اللہ تعالیٰ کا حسن در قرآن پاک تہا سورہ لقمان تہا بشی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمه ظاہرتا و باطنا ایک آیت سورہ لقمان بیستمی آیت الم ترو ترجمہ شما دانی مولا الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض بشا سخر لکم اشارہ ہے کہ انتی انسان کہتے کہ تو یہ محل تحاک مخدوم کائنات ہے یہ آسمان زمین یہ تمام بتمام کہتے ہیں یہ نعم ہے ظاہرہ و باطنہ تمام تر لستگاں برای چی واسطہ آدھک آیت چک تفسیر کام کل قرآن و یپسر و بازہو بازہ نبرو الہ آدم تے بچار تو سورہ زاریات آخری آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون تخلیق کائنات بیانک آسمان و زمین و پلان شان درستا کہتے ہیں ما پیدا کتا مسخر کتا برای شما انسان هم که شما مخدوم شان شما ایدر خادم هم بلاب شما رو چیه کنه بیدیو چی؟ و ما خلقت الجن و الانس الا شما رو که بیدیو چی؟ عبادت بندگی شما رو لازم اولا متوجه بودتی؟ خب حالا علاقه پر برایت یه ماتر بچاره دیگه جاگه ترتیبش بده آیتانا و ده سوره بقره آیتا بیسی اکمی يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اخر بشا انسان شو رب دا باقاعده تمامي کائنات مخدوم تئی انسان پیدا کرنک بودتے گئے برای بندگی ان باپی ہر چی در آسمان زمین ہم برای ہمی تئی پر ورشا پیدا کرنک بودتے ہیں تو ہم یقین اللہ عبادت بکنے حالا نشی کہے بھی ودا محلتا علم الساعت کام اللہ تو کا بار بار بیان بھی نہیں معلوم کہ تمام یہ کائنات مخدوم کہیں ہما قیامت پیدا آمدن ایک اوجشی بھی پیسے لائیں گی خوب متوجہ ہوتی ہے حالا اذ یک سوال مهم دیگا حسنہ نبی حدیث جبریل خیلی حسنی حدیث یہ چکا تمام نے سوال دیگا پیدا ہے بھی کہ در حدیثان یہاں تک وہ حدیثان چھ معلوم بھی کہ مقصود از تخلیق کائنات کل و تخلیق عالم یہ تمام بتمام کہتے شام ذات گرامی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یہ ہم در احادیث آیا تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وقتی کہ دنیا رب چونچ واجہ واد گوش انا و ساعتو کہاتا ہے منو قیامت ہم چو پد رندیں باہم دیگا یعنی من کہ یہاں تک ہوں قیامت آخر نکتے ہیں من کرو قیامت دیرنے کا پوچھتے سر من یہ باقا ہے یا قیامت ہم دوز دیتی ہے حالا ادھا سوال نو یہ پیدا بکو وقتی کہ هدف از تخلیق عالم وجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چو دنیا رب ہوتی کہ وقت ہم گوشتے گا ولی چی وحدی ما نگینی که در دنیا چوکا قیامت چیز دی نیا آئے گئیں قیامت خیلی دیر کرنے گئیں دور روا گئیں و چیز یہ بعد از آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چبی نمانتا پرچک مسترین عابد واجن چواجہ کسی بزرگترین عابد نہیں در دنیا چوکا وقت تک آئی یہ حتکت عبادتی کچھ بھی دنیا مقصد ہمیں عبادت شیچی وہ تم عبادت ایک انتہا لفت رسیت عبادت کی تمام روغان بغایت رسیت سیم آخر رسیت بعضی واجب سے دنیا رد دنیا چیز بھی خانت خانت رسیت بلتا ہم دنیا چیز روز روز شیح حکمت چیز باوجود ایک از احادیث و قرآن معلوم ہے تخلیق کائنات ہے هدف اصلی واجی وجود ہے و از واجہ عابد ترین نیست ہیں و وقت ایک عبادت در دنیا تکمیل بو گو اوہدی دنیا باید بلیش بلیش جیت برو واجہ ہم را واجہ کے مسترین عابدہ چنائی عابد تر و دگر نہیں ہے کہ دیکھت عبادت جو چیز بکن تکمیل بکن چرا دنیا چیز بھی مان متواجہ ہیں خلاصہ یہ ہمارا سوال ہیں کسی جواب چونکہ خیلی باریک مهمی شی جواب مثل حضرت حجت الاسلام قاسم نانوتوی یا داتا شی جواب ہے جس ہماری بینی مردمی چی جواب آنم دے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سوالی جواب دن کے تکمیل عبادت در عالم متوجه باشه تکمیل عبادت در عالم به دو صورت بیه یکی تکمیل عبادت عالم به کثرت عابدین کمان یا عددن دومی تکمیل عبادت در عالم به تکمیل ادای وظایف عبودیت کیفاً و حالاً بھی یہ کلمات میں نے بفهمی علمی گپ ہے حضرت نانوتوی گپ ہے واضح فرمانی کہ تکمیل عبادت در عالم تکمیل عبادت در عالم با دو طریق یکی تکمیل عبادت در عالم با کثرت العابدین کمن او عددن کمن و عددن دومی تکمیل عبادت در عالم با تکمیل ادای وظایف عبودیت کیفن و حالا ترجمه آنش دانی نه ظاهرن ترجمه این معناش که دنیای عابدین عبادت ای تکمیل دو صورت هم یکی همیشه که همیه دنیای عبادتان عابدین به علت کثرت عابدین از لحاظ اشیاء که آنی کم این مقدار این آنی مقدار چی اندازه یا عددش چین چکه به اعتبار همه مقدار و عددا این چه عابد در دنیا بیهن و دنیا با تمامی تکمیل بی تو حلاس بیهن یا کیشن دومیشی که دنیای دیگه شعبه ای هستن که باید ادای وظایف عبودیت هم آیان به تکمیل برسن به اعتبار کیف و به اعتبار حال نه به اعتبار کم و عدد حالا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمانی کشی مسلم ہے کہ دنیای تکمیل به اعتبار اول کلی به اعتبار اول کسرت عابدین به اعتبار کمو عدد واضح فرمانی کہ دنیای عبادت بندگی تکمیل تکمیل عبادت تکمیل بندگی در عالم دنیا به اعتبار کثرت عابدین از روی کم عدد ای تمام بود چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدا چه شخص نیک یه مقدار عبادت دیگری انجام داتن بکن یا دیگه عابد جی ہم یہاں تے نہ کہ یہ کما یہ ادادہ تکمیل کو بکا اشی رات تو جناب رسول اللہ صم تمام تمام شل ما کار دیگه محل نامہ نماز ہے بل ہاں تکمیل ادائے وظائف عبودیات بے اعتبار کیفا و حالا شی در دنیا یا باقی ماند ایشی بود در دنیا باقی ماند بگه اما دومی گاه این آکی آیی تمام بواجه همه اولی گاه باقی من در دنیا متوجه یعنی ایشی که به اعتبار کیف و حال ببین شیچ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چی بود تمام بود اولی گاه که هسته که آیی به اعتبار کسرت عابدین ببین تو از روی عدد کبا آیی باقی من در دنیا پرچه به یه معنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات اگر دو رکعت بوتینا نفلی بہ اعتبار کیفیت و حالہ ہمیں دو رکعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کا سنگ چیئے تمامی امت اعمال اور واسم ارتش بال بالا ترہ یہ طرح کی بہ اعتبار کی کیف و حال آنی حالت آنی کیفیت دیکھ کسی نتوہ کی ادولی حالت و کیفیت بعد از نبی صلی اللہ علیہ وسلم در عبادات و بندگی آیارتیں بکا امکان نداری تمام شو فعالی پیغمبران رابطہ گا دیما جم تمام بودتا گا حالت دومی گا من با اعتبار عدد عابدین ہم با اعتبار کثرت عدد و آدگر ہم تمام بودتا نا متوجی سمی لحاظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا آیا کین جنبه چیه که تمام کو بدون واسطه غیر توجیه یه دومی گا واجه بواسطه ایسی امت صالحین چیه کن تکمیل کن اولیاء علماء ربانی شان چی بیون درو کن واجی خدمت گوزه وزاره یه درستی کمالات که به این امت رسن چی جانب کش رسن جانب واجه نواجه ویت به اعتبار دین تمام مراحل عبادت بندگی تمام مراحل بی اعتبار کیف حالات تکمیل کو گنی دیکھ بارا چین حال چین کیف قسمت نتو اندر دنیا بھی ولو ان کے حضرت عیسیٰ حضرت امام مہدی مہدی بھی آن عبادت ہم واضح عبادت جنبیا چیزی نا نہیں این رب بل ہاں دومی جہد کے باید این دنیا ایدھے دامنی چین بمانی کے ہما کثرت عابدین ہم بھی آیاں تو بس یہ حیثیت از حیث وظائف عبادت مقدار کمیت ایشی چیئے بکنن تکمیل بکنن ای دنبالا منطقہ مقدار عابدین عباد این چو بھی علم دنیا چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسیلے کے بھی تو امتا چیئے کن تمام کن لہذا چونکہ چی وحدی بی اعتبار کم بی اعتبار مقدار چی وحدی دین کاملی عبادت کسی کاملی مراتب تہ نبوتگن تا ظهور امام مہدی بیت حضرت عیسیٰ و چلا انگا بر ببانا فیشا او حدیم چی با ای جنبہ ہم چی بی تکمیل بی دور دنیا نمان تمام شد آخری ایمان اللہ شما مروی چی که وقت ما ربط شما ممکن دے درس ها بل جميل ما المسؤول عنها بعالم من السائل وسأخبرك عن أشراط الشواد المستقلين درس يأتي تمام بهم خط تمام مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولان نه او کاری را دیگه این دیگه را بکن سیگه سریع تر کرد زلان تابیم گوشم گوشم آلتنج قابل مردم کاریستان لحظی با اکریستان کفر ماشین کنم قابل مردم نام من حال درازی سیه آه سیه سیه I don't know.